twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Policja przed powrotami ze świąt apeluje do kierowców o rozwagę i ostrożną jazdę. Ataki na Sri Lance przeprowadzili zamachowcy samobójcy, informują śledczy. Za chwilę też Waszyngton i Moskwa o nowym prezydencie Ukrainy. Nie będzie tolerancji dla nietrzeźwych kierowców i piratów drogowych, ostrzega policja. Wielu Polaków będzie wracało dziś ze świąt na drogach. Im bliżej wieczora, tym ruch będzie znacznie większy. Policjanci radzą, by uzbroić się w cierpliwość, bo będą tworzyć się korki. Radosław Kobryś z Komendy Głównej mówi, że przy wjazdach do dużych miast funkcjonariusze mogą także ręcznie sterować ruchem. Do tych działań będzie użyty śmigłowiec, żeby pomóc nam z powietrza określić, gdzie jest to utrudnienie w ruchu i ewentualnie jak je tutaj rozbroić, że tak powiem, jak tutaj pomóc, żeby ten ruch był jak najbardziej płynny. Apel tak do tych, którzy wracają, żeby pamiętać, nie ścigajmy się ze sobą samym ani z nikim, czy też tak jak czasami bywa z nawigacją samochodową, bo to nie ma najmniejszego sensu. Do wieczora nad bezpieczeństwem na drogach będzie czuwać 5000 policjantów. Ataki na Sri Lance przeprowadziło 7 zamachowców samobójców. Informują o tym prowadzący śledztwo. Lankijskie służby aresztowały do tej pory 13 osób. W zamachach na kościoły i hotele według najnowszych doniesień zginęło co najmniej 290 osób, a około 500 zostało rannych. Były to największe ataki od zakończenia wojny domowej w 2009 roku. Władze Sri Lanki ze względu na utrzymujące się zagrożenie postanowiły drugi dzień z rzędu w stolicy Colombo wprowadzić godzinę policyjną. Amerykański Departament Stanu ostrzegł tymczasem przed kolejnymi zamachami na Sri Lance. Jak informuje, terroryści mogą zaatakować miejsca popularne wśród turystów, centra handlowe czy transport publiczny. Istnieje szansa na poprawę naszych stosunków z Ukrainą, pisze w oficjalnym oświadczeniu premier Rosji. Dmitrij Miedwiediew tak skomentował wczorajsze wybory prezydenckie, w których wygrał komik Wołodymyr Zełenski. Do tej poprawy stosunków według szefa rosyjskiego rządu potrzebne jest, tu cytat, pragmatyczne i odpowiedzialne podejście uwzględniające wszystkie istniejące na Ukrainie realia polityczne, w tym przede wszystkim sytuację na wschodzie kraju. Miedwiediew oświadczył, że nowym władzom ukraińskim należy przede wszystkim życzyć zdrowego rozsądku i zrozumienia głębokiej wartości relacji pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami. Podkreślił, że tylko na takiej podstawie można odradzać zniszczoną współpracę gospodarczą. O prezydencie elekcie wypowiedział się już także Donald Trump, gratulując Zełenskiemu i zapewniając go, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać ukraińskie wysiłki na rzecz przywrócenia jej integralności terytorialnej i odpierania rosyjskiej agresji. Po przeliczeniu prawie 90% głosów komik Wołodymyr Zełenski zdecydowanie prowadzi, ma 73% głosów. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko niespełna 24,5%. Tłumy krakowian i turystów przyszły na tradycyjny świąteczny odpust. W poniedziałek wielkanocny, zgodnie z wielowiekową tradycją, na krakowskim Zwierzyńcu odbywa się Emaus. Setki kramów przyciągają zabawkami, słodyczami i rękodziełem. Zabawki ruchome, zabawki śpiewające, jak ptaszki gliniane. Są pukawki z drewna. Kramy, zabawki. Co roku jesteśmy tutaj na Emausie. Niepowtarzalna atmosfera na pewno. No i tradycja, prawda? Droga do Emaus, tak jak to było po nocy wielkanocnej. No, przychodzimy tak, całą rodziną, tradycyjnie. Tradycja odpustu Emausowego w Krakowie sięga średniowiecza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, Śląska, do tego województwa łódzkie i świętokrzyskie. W tych regionach lany poniedziałek pochmurny i deszczowy. W Rzeszowie może nawet zagrzmieć. W pozostałych częściach kraju przewaga słońca nad chmurami. Prawie bezchmurne niebo będzie w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu. Na termometrach od 12 stopni w Zakopanem do 19 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, a ja to trochę żałuję, że w święta wielkanocne nie dajemy sobie prezentów. A wiesz, Barbara, że w sumie to możemy? Tak? Czyszczenie magazynów w Media Expert się zaczęło. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media.

Tak sobie dziś wymyśliłem, że każdą godzinę naszego spotkania zaczyna piosenka z dniem w tytule On a Day Like Today, Another Day, a teraz The Day Before You Came. Trzecia i ostatnia godzina naszego spotkania do południa, to teraz już pora na kartki z kalendarza. Zacznijmy sobie od wczorajszych urodzin, bo bardzo, bardzo okrągłe urodziny miał Wojtek Wegleski. Wojtku, wszystkiego najlepszego i bardzo okrągłe Robert Smith. To najpierw The Cure, a potem WW. Napytało się, napytało się wielu i nie tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasad jej, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spaść. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Bardzo, bardzo okrągłe, bo 66 wczoraj Wojtek, a bardzo okrągłe wczoraj Robert Smith, bo 60. To teraz przechodzimy do dzisiaj urodzonych. Peter Frampton ma dzisiaj urodziny. Oh, Frampton Comes Alive, jedna z najlepszych koncertowych płyt wszechczasów, rok 1976. Dziś urodziny Petera Framptona, wszystkiego najlepszego dziś urodzonym. Peter, rocznik 1950. Gdyby żył Glenn Campbell, miałby dzisiaj urodziny. Tunes that you know and love so. Southern nights, just as good even when closed your eyes. I apologize to anyone who can truly say that he has found a better way. Just beyond the eye, it goes running through the soul like the story's told of old. Old man, he and his dog that walked the old land. Every flower touched his cold hand as he slowly walked by. Southern Nights to Glenn Campbell, takie ładne wspomnienie. Mówiłem gdzieś ostatnio i pisałem na blogu, że właśnie wszedłem w posiadanie takiego siedmiu ksiągu, to takich siedem płyt kompaktowych Love Unlimited Orchestra. Siedem płyt nagranych w latach 1973-79. Ciekawe, na co mi taki zestaw. No ale jak to na co? Nie tylko Love Steam, ale na przykład taki utwór już teraz będzie się pojawiał w poniedziałki. We'll be right back. Barry White jako dyrygent The Love Unlimited Orchestra. I to jest płyta z 1976 roku, My Sweet Summer Suite. No i właśnie tytułowy utwór zabrzmiał teraz, a ciąg dalszy za tydzień o tej samej porze. Dzisiaj rano, chodząc wokół kanałku, tu niedaleko przy Myśliwieckiej, spotkałem znowu tego słuchacza, który kiedyś krzyknął do mnie: więcej T-Rex. Mam nadzieję, że już pan nie biega, bo to 2,5 godziny minęły. Telegram Sam to zespół T-Rex. Niedawno gdzieś usłyszałem, że albo przeczytałem, że pierwszy koncert Eltona Johna odbył się wtedy, kiedy występował zespół T-Rex, a Elton John przed T-Rexami jako nieznana nikomu wcześniej gwiazda. Był taki czas. 23,5 minuty do południa. Where is the love? me so. Don't leave me hanging on to promises. You've got to let me know. Roberta Flack i Donny Hathaway, Where is the Love? Zostańmy przy duetach Ella i Louis. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris. This is a feeling. No. Blossoms, holiday tables under the trees, babe. April in Paris. This is the feeling. No one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Never knew my heart could sing, never miss a warm embrace till April in Paris. now whom can I run to? Oh, what have you done to my April in Paris, Ella i Louis. Tak się zastanawiałem, gdzie ja mam tę piosenkę. Najprostsze skojarzenie, Forget Paris, film z Deborah Winger i Billy Crystalem. I rzeczywiście ta piosenka tu jest. Jeszcze jeden piękny duet w tym zestawie. When you love come back to you. Carol Baeyeseger, Mark Shyman i Anita Baker napisali When You Love Someone. Anita zaśpiewała tę piosenkę z Jamesem Ingramem. Wyprodukował David Foster film Forget Paris. Three Degrees, When Will I See You Again? Żebym tylko nie zapomniał przyjść jeszcze dzisiaj raz do radia, bo przecież lista o 19. Muszę Michała poprosić, może do mnie zadzwoni, przypominając mi, że o 19 kolejne notowanie listy przebojów przed nami. Piękny dzień, piękny poniedziałek i takiego Państwu właśnie życzymy. No i jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo dzisiaj ma urodziny Polkarak. Tutaj jest Mike and the Mechanics na zakończenie naszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. No po prostu pięknego dnia życzymy. Every generation blames the one before, and all of their frustrations come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations, I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it, he says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say say it loud. Say it clear. Oh, say it clear. galaxy's fate. It may have a new perspective on a different day. And if you don't give up and don't give in, I didn't get to tell him all the things I had to say. I think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. So say, say, say. Autopromocja. Gdy kończyłem gimnazjum, zacząłem się interesować muzyką taneczną. W 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Dzień Komedy w Trójce. Artystę wspominać będziemy w kolejnych audycjach. Zaczniemy w porannej, zapraszamy do Trójki. Jako jazzman gram wyłącznie własne kompozycje i na tym próbuję się koncentrować. Uważam, że w tym mam najwięcej do powiedzenia. Tuż po 20:00 rozpocznie się koncert Electroacoustic Beat Sessions. Usłyszymy nowoczesne interpretacje komedowskich tematów. A o 21:00 Klub Trójki poświęcony jego twórczości i osobistej historii. Zapraszamy we wtorek. Katarzyna Borowiecka i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Absolutny rekordzista. 19 letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich. Setki mistrzostw świata i Europy. Legenda. Mój przyjaciel Włodek Szaranowicz. Zapraszam na jego benefis. Dziś w TVP1 o 17:30. Halo Włodku! Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Tak mało jest, proszę Państwa, poetów mikrofonu, rozsmakowanych w sporcie. Człowiek pełen czaru i wdzięku, z rozpoznawalnym, wyjątkowym głosem. Zapraszam na benefis mojego wspaniałego przyjaciela Włodka Szaranowicza. Dziś w TVP1 o 17:30. Halo, Włodku! Żegnamy reklamy.